на хвалях начной свободы. У Менску 23-я година, у Праской студии новинов Стасий Вашкевич. Одразу после выпуску новинов слухайте передачу «Праский акцент». Его удельники анализуют махчимые наступствы, подписанных Александром Лукашенком на минулом тыдню в Москве по гаднению. А теперь до международных подеев. Першае ў гісторыі сутыкнення арбітальных спадарожнікаў адбылося сёння прыкладна за 800 кіламетраў ад зямлі над тэрыторыяй Сібіры. Амерыканскі камерцыйны спадарожнік «Іридыум» вагою 560 кілаграмаў сутыкнуўся са спісаным расейскім вагой амаль у тону. У выніку стварыліся дзве вялікія хмары асколкаў. Навукоўцы пакуль не могуць установіць поўныя памеры аварыі. У США конгрессмены досягнули погоднення по экономичным пакете, які повинен простимулировать каля 3 мільйонаў працоўных мест в Украине. Канчатковое голосование может пройти уже сегодня. Международная кризисная группа в Брюсселе заявила, что Таджикистан на мяжи банкротства. Поводле справаздачи группы, причиной критичной ситуации у конфликте с Узбекистаном, резким снижением грошовых переводов от гастарбайтеров и коллапсом энергетичной инфраструктуры. У справаздачи был раскритикован президент краины Эмомали Рахмонов. Поводле группы, краина терпит за слабость своего керавництва, якое не здолела выконать рекомендации международных агентств. Новый директор национальной выведки США Денис Блэр заявил в своей промове до Конгрессу, что финансовый кризис вельми повышает ризику политических хваляванью по всем свете. И он так само зазначил, что не верит, как Полночная Корея ужила свой ядерный арсенал, коли только это не будет питанием утримания улады коммунистичным режимом. Румыния может стать другой после Болгарии краиной у развязу, якой будет спынено поступление еврофондов у сувязи с высоким узровнем коррупции. Пакистан упершыню признал, что напады на Мумбай у листопаде, у вынику яких было забито 179 человек, были как минимум частково сплянованные на его территории. Подал в отставку министр финансов Украины Виктор Пинзеник, заявивший, что он стал закладником политики. У своей заяве Пинзеник подкреслил, что постоянное политическое умешательство в працу не давало его министерству утримливать сбалансованный бюджет и обмежевывать дефицит. Премьер-министр краины Юлия Тимошенко заявила, не все здольные працевать в экстремальных умовах и самые слабые покидают свои боевые позиции. Закончился подлік голосов парламентских выборов у Израиля. Выники подлику подтверждают махчимый политический пад. Центристская партия Кадима набрала 28 голосов, оппозиционный Ликуд на одно место меньше. Это был выпуск новинок. Наступный слухайте праз паўгадзіны. Гаворыць Радыё Свабода ў Праскай студыі Сергей Шупа. У гэтай паўгадзіннай частцы нашай праграмы мы падрыхтавалі для вас дзве перадачы. Хвілін праз 15 вы пачуеце беларускую Атлантыду. Сёння ў цыкле «Жыццё і смерць мітаў» перадача «Камунізм». Аўтар Вячаслаў Ракіцкі будзе гутарыць з філозафам Тацянай Процькай. А зараз «Падарожжы свабоды». У сённяшнім падарожжы Віталь Сямашка раскажа пра сваю паездку ў вёску Вялікая Мажэйкава Шчучынскага раёну. Выпадково поглядел по белорусскому телебачению урывок передачи про Великое Мажейково, что на Шушиншине. Маляв, тамтейшее унитарное сельгаспредприемство все лето станет агрогородком. А значит, гарантовано заможно заживут вяскоўцы, буйней, заквітнеют лековые травы, вырошчаннями яких традиционно занимается господарка. Кольки год тому по шляху у старожитную вёску Ишчылна я спынился ля палетка с мажейковской валерьяной. Николи не забуду покрытые струпами нягнуткие руки пожилой кабеты, якая вручную годами полола колючую траву. И гэтак тройчы на год. А яшчэ ж трэба яе хадзіць маладзіць, в осенью вытрасці і ўручную ж загрузіць. І ўсё за мізэрны заробак, ды да пару-тройку мяхоў з крупамі ды да цукрам. Так атрымалася, што першым, з кім пазнаёмся ў Вялікім Мажэйкаве, быў спадар Анатоль Мінцэвіч, які на тых самых палетках працаваў. А вы што, вы лекі збіралі? Збіралі камні, атрышалі, короче. 140 рублёў за гэта, да? Да, 140. Камені ж цяжкі. Спадар Анатолію 2 гады да пенсіі. Праца з лекамі сезонную, таму ўзімку ён беспрацоўны. Можа бы как-то паўплываць, калі вы 2 гады не дапрацуеце на пенсію? Ну, конечно, час работы-то нет. Калі што, хоць і на тыя 140 прыйдзе пайсці? Ну, да, сказаць вам. Суразмоўцы жывілі ўваходу ў сядзібна паркавы комплекс паноў Хаткевічаў, у які, калі верыць даведнікам, уваходзіць парк, гаспадарчыя пабудовы, флігель ды агароджа. Усё канца 18-га, пачатку 19-га стагоддзя. З 2002-га увайшоў у спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў Беларусі. Яго тут гаспадарыня Тэрэсы Савон, краязнаўца і настаўніца тутэйшай школы. Ёй баліць, бо 24 гады, што тут жыве, яна лічыць, адбываецца разбурэнне парка ды сядзібы. В 1787 годе заснованы вот гэты парк. И сюда был запрошены Наполеон Арда, вядомы беларускі живописец, музыкант, які рабіў замалёўкі паркавых ансамбляў, маёнткаў вядомых магнатаў, і якія дайшлі до нас менавіта з ягоных замалёўкаў. Так само, як і наша сядзіба была разбурана в час першай сусветнай войны, 1618 год, і засталася вядома менавіта з яго замалёўкаў. Старажылы наших вялікамажэйкаў рассказваюць такую легенду, што грабавыя дрэвы і таксама кляновыя акацыі былі засаджаны ў такім парадку, калі з птушынага палёту глядзіш на парк, то можна было прачытаць імя дачкі пана Хаткевіча. Гаварылі старажылы, што Марыля, хто гаварыў, што Крысціна. На сённяшні дзень уже дрэвы зрасліся, і гэта імя не можна прачытаць. Таксама апошняя пані Вашчыла, якая пакідала вялікая Мажэйкава, гэта было 39-е гады, перад сабой кідала золотые монеты. Як люди стали выходить ввечеры, яны видели, як блестять гэтые монеты. И люди говорили, что это слезы пани Стефании Верашчаги, потому что она не принимала ту уладу, якая в Заходней Беларуси усталевалась. За долгий час існавання советской улады яна не была одновлена, застався только парк, и он официально аховывался, як природный комплекс. Засталася только лямус, это господарчая постройка. У ее размещены склад, сбуранные стены сядзібы. Азёры таксама не чысцяцца. Я ў старажытным парку. Каля будынка з масіўных камянёў сустракаю жвавую цётку Гэню. 78-гадовая спадарня Строжава жыве тут, як кажа, паўвека з пяццю хвосцікамі. У парку была каплічка, разабралі яе во время вайны. Дзе хто хату, ці якую прыстройку здзелаў. Самі вяскоўцы? Да, у гэтай домі, што я жыву. Казалі, што тут мяса вешалі. У нас пограб бальшушчыў пазвалі. Очень-очень. А у вас хаваць там ёсць што? На вашу пенсію. Агурец, капусту паложу, картошечку засыплю. Была вандлярня. Хотели, сюда переносили. Кумпякет, бассейн на моей огороде стоит. Вода немає. Пальство жило. Может, были вы там? Ну, будем зараз. Дед-дом был тут. Жилый дом зробили. Там ферма была, конюшня з таких толстых кирпичей. Що тепер раскидаючи? У былым флігелі живе только некая приблудная и я. Гэта значэнне гаспадара 54-гадовага Івана Сарокі, монтёра чыгуначных шляхоў. Седзячы ў крэсле ў трохметровай вышыні пакоя, ён падаецца нерэальна маленькім. Вы кажаце, што столі это все панскі. Чаго ён зроблены? Боксит. Без ремонту еще. 20 год. Да? Панское еще. Тады, может, два веки? И склады были, и зернохранилища. По 20 годи ни дождю, ни стюжи, ничего не пропускали. Все оно, как бы было. Иван, а вы ведаете, дарече, что вы живете не просто в флигеле, ее уже лечится историко-культурной каштовностью Республики Беларусь? А, пока керамики пока выкопали. Уж старые, ломом копать. Все это, видать, в запустении придет и развалится. А что думаешь? Я вечно, ничего ж вечно не могу. Испытываю ти чувству размолца про агрогородок. Ой, не знаю. Видишь, председатель наш, Шерман, уже два года робит. Это, знаешь, мечты. Наелся, а людям вот. Ты сам, всем машин. Я чув, что его и сын крама уже мае свою. Это хороший. И в батьку пошел. Кіраўніка будучага аграгарадка ў той дзень вёсцы не аказалася. Крамаш, ці хутчэй шапік паводле памеру, індывідуальнага прадпрымальніка Андрэя Шэрбы побач з праўленнем былога саўгаса. Мае назву Валерыя ў гонар дачкі гаспадара. Існуе 5 год, а вось і ён сам за прылаўкам. Паўнавата дабрадушны, ветлівы, 33 гады будаўнік паводле адукацыі. Чаму ён не пайшоў у кіраўнікі, як бацька, дыпламатычна не адказвае. хоць у іх жонкай яны працуюць у краме дваіх, абарот невялікі 20 мільёнаў у месяц. Сейчас надо переходить в ЧУП. Ну, потихоньку продаем, конкурируем. Свежий же у тебя все. Конечно, по малым партиям заказывают, люди не обижаются. Это нам невыгодно переходить в ЧУП, мы не потянем новый налог, маленький магазин. Если была бы торговая площадь больше 50 квадратов, то можно торговать алкогольными напитками. Так что построить магазин, у нас больше средства на деревне. Сколько-то лет пока купится. Погоршение финансовой ситуации ты отчел на себе? Не, не отчел, потому что на продукты не последние деньги люди отдают. Без хлеба, без колбасы не обойдешься. Покидать предпринимательскую справу не собирайся. Если будет хуже, тогда бросим, а так пока будем смагаться. Вы слухаеце «Падарожжы свабоды». Віталь Семашка расказвае пра вёску Вялікая Мажэйкава Шчучынскага раёну. Каб адшукаць сельсавет Вялікага Мажэйкава, давялося пабегаць. Аказалася, ён арандуе некалькі пакойчыкаў у дзіцячым садку. Знайшоўшы момант, гутару з загадчыцай Ганнай Пентэль. Яе твар аптымізмам не свеціцца. У нас ўжо будзе 25 дзяцей. Ну, а там жывем, увідзім. Фінансаванне цяжкасці. Хочацца, каб дзеткам было цікава ў садочку нашу. Мы не можам сабе пазволіць. Питаемся мы так, як усе. Гэта і малако, і мяса, і больш у нас праблемы, чтобы создаць для дзяцей уют, ігрушкі. Мы з родителей не практикуем собирать денежки, потому что у нас зарплата немного. У нас больше половины детей семьи многодетные. По 4, по 3 ребенка. Семьи, которые убивают их. Ну, мне 500 тысяч зарплата. И за все отвечаешь. До 300 не доходит. У тех персонала. Лепше нема добрых. Ганна Балеславовна про лабиринты садка уводит меня в кабинет секретарки сельсовета. Аккуратно пранутый, внешне уважливый, с подарами хомич. Наталья Шаславовна працует на посаде 10 год. Звыкла выдает статистику. Живее 734 человека, из них 200 пенсионеры, 376 працаздольные. И тут же с административным оптимизмом про агроградок. Первое, на что мы рассчитываем, что нам отремонтируют дороги. Ты уявил, что тут колеслота? К сельскому совету не подъехать, на забор поставят. Центральная улица Ленина, Комсомольская, на 8 домов президентских совхоз будут строить. Коттеджи? Да, дома усадебного типа. Планируется у нас ремонт капитальной школы. Вот уличное освещение поправится. Через 150 метров будет на каждом столбе лампочка. А теперь у нас по Мажейкову горит, наверное, 5 лампочек всего лишь. Протяг вёски на кольки? Километров 5 будет. Сфикована на кольки вёска? Сегодня. Президентские новые домики все газифицированы. Из 6. В частном секторе квартир 12. А всех домов у нас 312. Каб атрымаць уяўленне пра рэальнае жыццё шараговых вялікамажэйкаўцаў, падыходжу да саўгасных фермаў на ўскраіне вёскі. Бачу, што ўлетку без гумавых ботаў сюды не падысці. Даглядчыца Марыя Квач тэму выбірае сама. Тут 124 і там 136. Мы дваіх даглядаем. У прошлым месяцы зусім было 260. На вышэй было праз 5. Там даюць дзялку валяр'янкі. Абязательна. Не возьмеш валяр'янкі. Працэнтаў не получыш ніякіх да зарплат. Например, 100 тысяч зарабілі, на гэтых яшчэ нам начисляецца 30 тысяч. Валерьянки не маю, не получаю ничего. Голая зарплата. За нашей размовой пильно сочил 38-годовый слесар Андрей. Прозвище называть отмовился. Для того, чтобы заговорил сам, поставил певную умову. Что вы расскажете то, что это потом мне здесь не жить? Лукашенко, это если передадите, вот действительно скажите, почему этот совхоз никакого кредита не берет? На технику, на зарплаты. А вы думаете, что? А я вам скажу, просто у него своя здесь власть, у этого председателя. Директор совхоза. Да, у меня трое детей, и он дает хату за 10 километров от детского садика. На меня отойди, там будешь получать полмиллиона. Тут я отрываю 200 рублей. Но я спокойно детей пошел и отвел в садик. 5 прицепов дров надо. Дорожей будешь? Да, на всю зимовку. Газа, школы детям не обеспечиваются. Были бы там батьки, встретили бы это их, отвели бы в садик, потом бы назад. А где? Они уже умерли. Это я вот должен лететь, мол их забирать и везти на саночках. А тут и волки ходят. И еще встреча. С подарением Людмилу Храбко отшукал у нетра хлява. Обслуговывает 37 телушек и 5 коров. У нас трехразовое доение, тем более телки. С утра детенка не отправишь в школу. Разведена с мужем, у меня трое детей. В этот месяц получила 595 тысяч. Мало, конечно. Труд тяжелый. С раня до ночи. Три раза прогулка. У нас цепляем утром, на 12 мы идем, а потом вечером на 7 и в 9 дома вечером. Ну, ничего не зробишь. Часе вандроўкі у адказ на пытанне пра спадзевы ў сувязі з узнікненнем аграгарадка пажылы Міхась хітра усміхнуўся тебе распою байку. У леса пошла чутка, что взяли под белые лапы медведя и лисицу и повели, куды треба. Лось тут нажрется мухоморов и лед, я по лесе обыди. Медведю треба боровички. Сколько там их вавёрка ему пересягала, никто не ведает. Ну, задоволены, все, будет порядок. Заяц пускача, бачить волка иди, адвокат медведя и лисиц. Пытая, ну что там шеры чувац про медведя и лисицу? Ну, кажу, что и чувац? Кто барана удрал, то и будет драть. А кто щи хлебал, то и будет хлебать. Ну, опустил бедолага в уши и пошел в себе далей по лесу. Прагучала перадача з цыклю «Падарожжы свабоды». Віталь Сямашка наведаў вёску Вялікая Мажэйкава Шчучынскага раёну. Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224. Мы працягнем нашу праграму праз хвіліну, а зараз нагадаем галоўныя тэмы дня. 5 актывістаў руху за свабоду ў мастах звярнуліся да начальніка мясцовай міліцыі і раённага пракурора у звязку з тым, што ў горадзе, як і ў іншых рэгіёнах Беларусі, ад мужчынаў патрабуюць прымусова здаваць адбіткі пальцаў. Актывісты называюць гэта парушэннем закону. Сёння ў Менску аргкамітэт грамадскага аб'яднання ветэранаў баявых дзеянняў абаронцы айчыны і грамадскае аб'яднання цэнтр правоў чалавека наладзілі прэсавую канферэнцыю падтрымку затрыманых 8 лютага ў Ваўкавыску Мікалая Аўтуховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Асіпенкі. Абвінавачванні супраць іх дагэтуль не агучаныя. Ад 16 па 19 лютага ў Менску пабывае дэлегацыя парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Еўрапейскія дэпутаты плануюць сустрэцца з кіраўнікамі абедзвюх палатаў беларускага парламенту, высокапастаўленымі чыноўнікамі з міністэрстваў замежных справаў, юстыцыі, інфармацыі і адукацыі, генпракурорам, старшынямі канстытуцыйнага і вярхоўнага суду і прадстаўнікамі апазіцыі і грамадзянскай супольнасці. Гаворыць Радыё Свабода. Зараз прапануем вашай увазе перадачу «Беларуская Атлантыда». Сёння ў цыкле «Жыццё і смерць мітаў» перадача «Камунізм». Аўтар Вячаслаў Ракіцкі гутарыць з філозафам Тацянай Процькай. Камунізм – агульная назва канцэпцыю пра ідэальную грамадскую арганізацыю, а таксама гіпатэтычны грамадскі эканамічны лад, заснаваны на поўнай роўнасці і грамадскай уласнасці на сродкі вытворчасці. Камунізмам таксама называюць тып грамадства, першы ўзор якога быў створаны ў СССР і ў якім сфармаваліся цяперашнія людзі сярэдняга і старэйшага пакалення на 1/6 частцы зямлі, улучна з Беларусію. Камунізм – адзін з самых прывабных і адначасова страшных мітаў і спакуслівых. Беларуская Атлантыда – «Жыццё і смерць мітаў». Перадача Вячаслава Ракіцкага. Вы, Тацяна, кажаце, што міт пра камунізм спакуслівы, прывабны. Але ж ужо чалавецтва, а беларусы ў першых шэрагах, на сваім досведзе спазналі вынікі камунізму. Сам жа народ склаў прымаўку пра сімбаль камунізму. Серп і молат, смерць і голад. Ленінскі камунізм быў рэалізаваны. Ленін не быў першастваральнікам міту пра камунізм. Ён быў дастаткова прагматычным чалавекам і выкарыстаў ужо створаны міт у сваіх палітычных мэтах. Палітыкі імкнуліся металігізаваць камуністычную ідэю. Саўдзельнікамі металігізацыі станавіліся і людзі звычайныя цэлымі масамі. Чаму камунізм так лёгка падаецца металігізацыі? Камунізм – міт бедных, нават люмпінізаваных колаў грамадства. Чым грамадства заможней, тым міт пра камунізм меней папулярны. Натуральна, люмпен – кіткі на спакусы. У чым спакуса камунізму? Спакуса тут не адна. Першая. Камунізм – гэта ўяўленне людзей пра райскае. Гэта значыць найлепшае жыццё не ў боскім эдэме, а на ўсёй зямлі. Другая. Рай пабудаваны людзьмі на зямлі і без Бога, якога не трэба слухацца, баяцца і любіць. Болей за тое, чалавек сам становіцца гаспадаром прыроды, Богам гэтага свету. Третья спакуса. При коммунизме все люди ровные. Нема подделу на богатых и бедных, разумных и дурных, пригожих и непригожих, сильных и слабых, здоровых и хворых. Четвертое. Каждый может керовать усими, коли есть жадание. Пятое. Каждый отримовывает за свою працу то, что захочет, что душа пожадает. Шестое. Нема приватной уласности, есть только усеогульное. Это значит «усе мое». Давайте спыним перелики этих спокусов, бо их можно повторять до бесконцости. Это звычайные человечие спокусы, и все они присобечены коммунизмом. А лишь існуе меркаванне зусім іншае, што камуністычная ідэалогія ўвогуле злачынная. Камуністычная ідэалогія пабудаваная на адмаўленні інстытута прыватнай уласнасці. Краіны Заходняй Еўропы, Амерыкі, нават былога СССР пабудавалі сваю эканоміку на падставе інстытута прыватнай уласнасці. Таму для іх камуністычная ідэалогія разбуральная, варожая. Калі з высокіх трыбун казалі, сучаснае пакаленне савецкіх людзей будзе жыць пры камунізме, то аўтары яе таксама ж абапіраліся на нейкія рэальныя падставы. Што гэта за падставы? Людзі заўсёды хацелі зрабіць гэты метры реальностью и не только хотели, але и робили. Так на Беларуси коммунисты основали не только в советские часы. Коммунистами называли, например, римско-католицкие ксензы, которые имели свое объединение со статутом, затверженным папом римским в 1684 году. Общины таких коммунистов, они назывались домы, которые обязались жить суместно, иметь огульный прибыток, да помогать один одному клопотиться про свою сносливость, основала у Пинску, имела свой костел святого Баромея у Каролине каля Пинску. Дамы камуністаў у Расійскай імперыі былі зачыненыя разам з каталіцкімі кляштарамі падчас 1830-1860-х гадоў. Так што міт пра камунізм вядомы ўжо дастаткова даўно. Але ўжо на нашай памяці камуністычны міт выявіўся ў ліканічных і выразных лёзунгах. Ад кожнага па здольнасцях, кожнаму па патрэбе. Чалавек чалавеку сябра, таварыш, брат. Камуністы заўсёды наперадзе. Хто быў стваральнікам і носьбітам на Беларусі камуністычнага міту? Камуністычны міт распрацоўваўся, падтрымліваўся і распаўсюджваўся на Беларусі без малога стагоддзя, 17-го года ў якасці дзяржаўнай ідэалогіі, а апошнія дзесяцігоддзі пры яўнай і скрытай падтрымцы дзяржавы. Беларусы гэтак жа ставіліся да камуністычнага міту, як іншыя народы былога СССР. Беларусы да гэтага міту спачатку ставіліся дастаткова прыхільна. Нават з таго кастрычніцкі дзяржаўны пераварот быў тут фактычна бяскроўны, тут фактычна мала паспрабавалі так званыя продразвёрсткі. Хаця і збіраліся выслаць Лёсіхка як буржуазнага інтэлігента, але нікога не выслалі. У Расіі, напрыклад, выслалі каля 200 знакамітых вучоных гуманітарыяў. Хоць і бралі заложнікаў, але пераважна з багатых і польскай нацыянальнасцяў. Адразу не расстрэльвалі, трымалі для абмену на красноармейцаў, што папалі ў палон падчас польска-савецкай вайны. Акрамя таго, камуністычныя ўлады абвясцілі Беларусь рэспублікай, гэта значыць дзяржавай. Хоць і з абмежаванымі правамі, далі магчымасць размаўляць і ганарыцца беларускай мовай, зрабіўшы яе дзяржаўнай. І хоць адкрыўся ў Мінску канцэнтрацыйны лагер у 19-м годзе, але таксама парадкі там спачатку былі даволі лаяльныя. Па рыжскай дамове палякам гарантавалася магчымасць хадзіць да касцёла. Тыя беларусы, якія не хацелі губляць веру, назваліся палякамі і маглі маліцца ў храмах. Аднаўленчы рух у беларускай праваслаўнай царкве таксама не быў забаронены і карыстаўся падтрымкай улады. Праваслаўныя храмы працавалі, хоць бальшавікі канфіскавалі царкоўнае багацце. Да масавай калектывізацыі, масава закрыцця храмаў у 35-37 годах, дэхутарызацыі 39 года, значная частка беларусаў памяркоўна ўспрымала савецкія пераўтварэнні. Тых, хто не ўспрымаў, адсочвалі спецслужбы і залівалі ў гулак, ці проста вынішчалі. Камунізм і страх амаль сталі сінонімамі. Знешне падтрымліваць камуністычны ідэалогію было і выгадна, і давала адчуванне бяспекі. Але не ўсе падтрымлівалі і нават на пачатку станаўлення савецкай улады. Ведаем пра арганізацыю ў пачатку 1920-х гадоў падпольнай сялянскай партыі «Зялёны дуб», пра слуцкі збройны чын, пра аршанскае паўстанне. Канешне, супраціў быў. Супраціў перш за ўсё тычыўся спосабаў рэалізацыі міта. Але, на жаль, ён не быў масавы і не быў паспяховым. Зараз гісторыкі, не беларускія, а больш расійскія, украінскія, займаюцца аналізам таго, як бальшавікам удалося замацавацца ва ўладзе і падавіць супраціў. Розныя прычыны называюцца. Сярод іх галоўнае месца займаюць прымус з боку дзяржавы і тэрор. Але, мяркую, адна з немалаважных прычын і тая, што беларусы спакусіліся на камуністычныя даброты і абяцанкі. І каб замаскіраваць сваё спакусіць, покушэнні. Яны самага пачатку пачалі аддзяляць ідэю ад выканаўцаў, камунізм ад ягоных носьбітаў камуністаў. Калі што добрае, гэта пераўтварэнне ідэі ў жыццё. Калі што благое, вінаватыя канкрэтныя людзі: Ленін, Сталін, Дзяржынскі, іншыя кіраўнікі. Ідэя ні пры чым, партыя ні пры чым, і вядома, народ ні пры чым. Між іншым, гэты падыход і зараз паспяхова выкарыстоўваецца, асабліва пры ацэнцы падзей савецкага часу. І ўсё ж мне падаецца, Таціяна, што беларусы не былі масавымі прыхільнікамі камуністычнага міту. Дастаткова згадаць, як яны называлі камуністаў. Камунякі, амаль што самае бяскрыўднае з гэтых мянушак. Мянушку, якую вы, Вячаслав, зараз узгадалі, першапачаткова звязаная са словам камуна. У 18-19 годах мінулага стагоддзя на месцах буйных памешчыцкіх маёнткаў ствараліся сельскагаспадарчыя прадпрыемствы, камуны, на камуністычных прынцыпах, або гульненне ўсіх сродкаў вытворчасці, калектыўнае бытавое абслугоўванне, сталовае, яслі, садкі і гэтак далей. Роўная аплата працы, у асобных выпадках сумеснае пражыванне. Памешчыцкія гаспадаркі мелі добры інвентар, тэхніку, шмат іншага багацця, апрацаваную зямлю. Все гэта было аддадзена камунарам, самым бедным сялянам. Скончыўся гэты эксперымент на Беларусі ўжо ў 1920 годзе. Былыя маёнткі проста парастаскавалі па хатах, а самі камунары паразбегліся. Буйныя сельскія памешчыцкія гаспадаркі былі беспаваротна знішчаныя. Канешне, людзі адмоўна аднесліся да гэтай камуністычнай з'явы. Камунякі – гэта, як казала мая бабуля, лайдакі і галадранцы. І ўсё ж, калі пры канцы 1980-х годов на улице Менску под стягами БНФ и палками промовами Зянона Пазняка вышли десятки тысяч людей, с моего глядища яны найперш выступали супраць коммунистичной улады, а не за незалежную Беларусь. Памятаю, в 1991 годе массовые акции пахавання коммунизму и акцию выгнания коммунистичной нечистой силы с будинку ЦК КПБ на улице Карла Маркса 38. Чому рапта беларусы так рэзка выказалі сваю ненавісць да камуністаў? Не магу пагадзіцца, што людзі выступалі супроць камуністычнай ідэалогіі, камуністычнага міту. Нават навуковая інтэлігенцыя наша не мае грунтоўных антыкамуністычных прац. Людзі выступалі перш-наперш супроць камуністычнай партыі, як адзінага кіраўніка дзяржавы, супроць хлусні і падману. Таму, як толькі ўзнікаюць нейкія эканамічныя цяжкасці, старыя людзі пачынаюць казаць: «Вось тады было добра, кілбаса была танная, гарэлка яшчэ танней». Але прайшоў непрацяглы час, і камуністычны міт у Беларусі зноў ажыў і пачаў раскручвацца пэўнымі сіламі, нягледзячы на тое, што крамы заваленыя кілбасой. Кім і чаму аднаўляецца камуністычны міт? Як толькі камуністы перасталі быць кіруючай дзяржаўнай структурай, колькасць іх зменшылася, папулярнасць рэзка ўпала. Людзі зараз інкрымінуюць камуністам, асабліва ідэалагічным работнікам, насаджэнне масавага атэізму, пазбаўленне ўласнасці на зямлю, масавую на дзяржаўным узроўні хлусню і самаўхваленне. Але частка людзей, якія, як яны самі кажуць, атрымалі ад савецкай улады ўсё, засталіся прыхільнікамі камунізма. Яны падтрымалі дзеючага прэзідэнта, разам сталі кіраваць. Яны лічылі, што камунізм можна пабудаваць часткова, узяць ад яго ўсё найлепшае, перш за ўсё сацыяльную абароненасць. Тое, што дагэтуль не атрымалася, да кадры былі не тыя, дрэнныя. Знойдзем новых і пабудуем. У гэтых людзей была падтрымка і ў Расіі. Яны ўраблялі адзіны камуністычны фронт, сваю лінію Сталіна. З распадам СССР і камуністычнага лагеру зменшылася і колькасць камуністаў ва ўсім свеце. Можна сказаць, што камуністычны міт ціхенька канае. Пакуль жывыя людзі, якія бачылі даброты рэальнага камунізму, у грамадстве ёсць прывіўка ад гэтай хваробы, але спакусы засталіся. Сусветнае грамадства, каб людзі ведалі праўду пра рэальны камунізм, друкуе кнігі з апісаннем рэальнага анімітавага камунізму. Адна з іх называецца «Чорная кніга камунізму». У гэтай кнізе на падставе дакументаў гаворыцца пра тое, што камунізм за час свайго панавання ў 20-м стагоддзі забіў каля 95 мільёнаў людзей, 20 мільёнаў у СССР. Ці існуюць рэальныя падставы для памірання міту пра камунізм у Беларусі? Рэальным магічнікам камунізму можа стаць толькі інстытут прыватнай уласнасці. Калі людзі стануць уласнікамі, яны адчуюць адказнасць за гэтую уласнасць, за свой лёс. А падставы для надзеі ёсць. Прыватная уласнасць ужо пускае ў нас карэнчыкі. Але я баюся, каб у нас капіталізм не зрабіўся мітам, як раней камунізм. Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. У перадачы Вячеслава Ракіцкага брала ўдзел філозаф Таццяна Процька. Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Гатберг» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 мегагерцаў. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімвалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкнецеся з цяжкасцямі, звяртайцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму! Вы на хвалях начной свабоды. У Менску 23:30 у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Адразу пасля навінаў слухайце «Дом літаратара». У перадачы размова пра замежнае выданне кнігі эсэ Валянціна Кудовіча «Код адсутнасці». Язэп Янушкевіч выступіць з рэцэнзіяй нядаўна выдадзенага ў перакладзе на беларускую мову раману Сергея Пясецкага «Каханак вялікай мядзведзіцы», а паэт Анатолій Вашчэнка прачытае свае новыя творы. Усё гэта пасля выпуску навінаў. У Менску затрыманы лідар маладога фронту Зміцер Дашкевіч. Паводле яго намесніцы Насты Палажанкі, Дашкевіча разам з яшчэ адным актывістам руху Мікалаем Дамідзенка схапілі а палове 8 па менскім часе. Гэта было неўзабаве пасля акцыі пратэсту, якую маладафронтаўцы правялі перад следчым ізалятарам, дзе знаходзяцца арыштаваныя ваўкавыскія прадпрымальнікі Мікалай Аўтуховіч, Юры Лявонаў і Дзмітрый Асіпенка. Зараз яны ў ленінскім раўсе, ноч правядуць на Акрэсціна, а заўтра павінен адбыцца суд. Раней Мінгарвыканкам адмовіў маладому фронту правядзення акцыі на дзень Святога Валянціна 14 лютага. Судовыя выканаўцы з міліцыянтамі гвалтам выселілі з прыватнага дому Мінчука Васіля Хацькова, які не пагаджаўся з прапанаваным гарадскімі ўладамі варыянтам адсялення. За непадпарадкаванне Хацькову пагражае адміністрацыйны арышт. Суд Лянінскага раёну Менску прагаварыў сёння былога начальніка аддзелу інвестыцый у міністэрства спорта да 3 гадоў зняволення. Адначасова быў асуджаны на 4 гады галоўны інжынер алімпійскага спорткомплексу стайкі Георгій Пракаповіч. Паводле суда Міневіч незаконна дапамог Пракаповічу атрымаць падрад на рамонт будынку міністэрства, за што атрымаў каля 225 мільёнаў рублёў. Беларускія ўлады пацвердзілі паступленне ад «Газпрому» гадавога ўзносу за акцыі «Белтрансгаз» у памеры 625 мільёнаў даляраў. Нагадаем, «Газпром» купіў у 2007 годзе 50% акцыю «Белтрансгазу» за 2,5 мільярды. І коротка пра падзеі ў свеце. Першае ў гісторыі сутыкненне арбітральных спадарожнікаў адбылося сёння прыкладна ў 800 кіламетрах ад зямлі над тэрыторыяй Сібіры. Амерыканскі камерцыйны спадарожнік «Ірыдыум» сутыкнуўся са спісаным расейскім. У США кангрэсмены дасягнулі пагадненне па эканамічным пакеце. Міжнародная крызісная група ў Брусэлі заявіла сёння, што Таджыкістан на мяжы банкротства. Новы дырэктар нацыянальнай выведкі США Дэніс Блэр заявіў у сваёй прамове да кангрэсу, што фінансавы крызіс вельмі павышае рызыку палітычных хваляванняў па ўсім свеце. Бамбіс-смяротнік узарваў сябе сёння пасярод натоўпу паломнікаў у святым для шыітаў горадзе Карбала ў Іраку. Гэта быў апошні на сёння выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра а 6 раніцы. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Аляксей Знаткевіч. Хвілін праз 12 прагучаць фрагменты онлайн-канферэнцыі са старшынёй Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанай Літвіной. А зараз на чарзе беларуская замежжа. Тэма сённяшняга выпуску – адносіны новай і старой хваляў беларускай эміграцыі. Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад. Маладыя беларусы, якія былі грамадскі актыўнымі на радзіме і за мяжой імкнуцца працягваць гэтую дзейнасць і ў рэальнай, і ў віртуальнай прасторах. Моладзь, якая толькі пачынае сваё жыццё за мяжой, спрабуе новыя формы грамадскай дзейнасці ў беларускіх справах. Як складаюцца дачыненні новай старой эміграцыі? Як знаходзіцца паразуменне, калі яно ўсё-ткі знаходзіцца? Хай сабе не універсальныя рэцэпты, але вартасныя цікавыя прыклады плённых стасункаў існуюць. Грамадскія актыўныя беларусы, якія не так даўно жывуць у Эстоніі, паразумеліся, бадай, найперш з маладымі прадстаўнікамі гэтак званай старой эміграцыі, другога ці трэцяга пакалення, якія свабодна ведаюць беларускую мову. Я, в принципе, належу до эстонской диаспоры. Я в третьем поколении в Эстонии. Это не вельми такой редкий выпадок, до речи, в Эстонии, что люди, навод моего поколения, какие не у первого навод поколения, народились в Эстонии. Юрас Юркевич, який живе у Таллине, на мое питание об его профессии с веселой усмешкой сказал мне, что он чиновник. Я працую в отделе развития транспортного департамента у города Таллина. В принципе, занимаюсь стратегическим планаванием развития города, транспортных систем, анализом разным. То есть это не связано политическим анализом, в смысле стратегии, полосы анализа, не политическим, политологическим смысле, а стратегическим таким. Юрась выкладаў у беларускай нядзельнай школцы, ён стваральнік і адзін з асноўных аўтараў тэкстаў беларуска-эстонскага гістарычнага сайта, знаўца і даследчык падзеяў ды асобаў беларускай гісторыі, звязаных з Эстоніяй. www.be.ee. Ну, это беларускія ініцыятывы ў Эстоніі. Там менавіта людзі, якія пісалі, якія зацікаўлены беларускай гісторыяй, яны пісалі тут тэкст, там, скажам, 3-4 аўтары, усе жывуць у Эстоніі, але яны вельмі зацікаўлены беларускай гісторыяй, збіраюць па крупіцах інфармацыю. Хтосьці там пісаў пра, напрыклад, часы Вялікага княства Літоўскай Рэчы Паспалітай, калі паўднёвая Эстонія ўваходзіла ў склад ВКЛ і Рэчы Паспалітай. Там нават было 2 воеводства, татарскае і пярнаўскае. Там некаторыя тэксты перакладалі таксама. Там некаторыя ёсць цікавая інфармацыя, таму што нават мала даследавання, скажам так. Цяпер Юрас Юркевіч бярэ ўдзел у стварэнні дакументальнай стужкі пра Булах Булаховіча, для якой адшукаў унікальныя кадры кінахронікі. Яшчэ Юрась у ліку тых актывістаў у Таліне, якія займаюцца ўсталяваннем мемарыяльнай табліцы ў памяць БНР у Таліне і многімі іншымі справамі, разам з беларускімі актывістамі, якія прыехалі ў Эстонію адносна нядаўна. Пэўна, гіперкампенсацыя за бацькоў. Бацькі беларусы абодва, так. У мяне бабуля проста была беларуская выкладчыца, беларускай мовы, і ў нас як бы ў сям'і, у прынцыпе, пэўнай ступені захавалася мова да апошняга часу, як бы і зараз ёсць. Юрась, які належыць да трэцяга пакалення беларускай эміграцыі ў Эстоніі, кажа, што яго веды і цікавасць да беларушчыны не такі ўжо ўнікальны выпадак. Ну, это звязана з дэмаграфіяй, у прынцыпе, што шмат мета там ёсць за той рэгіён, без дзе працую, іх там дыаспара ўзнікла за кошт тых адселеных заходніх мяжоў. Беларусі спачатку ў Сібір, а потым не дазвалялі вяртацца ў Беларусь. Это першая самая дыаспара. Нават там мясцінка такая была ў іх, называлася Туру-Менск, менскі рынак, таму што там вельмі шмат было беларусаў. Там нават зараз як бы там 5-8%, но калісьці там вельмі шмат было, нават на чвэрць насельніцтва. Ну і нават там, калі некалі зараз можна пачуць беларускую гаворку на вуліцы, ну старыя людзі гавораць. Ну і там і нармальна такая дыаспара захавалася, што яны размаўляюць паміж сабой па-беларуску. Бо я ведаю просто, што акрамя мяне є 6 такі людзі маладыя. Я дакладна ведаю 5 чалавек, з якімі стала як бы маю адносіны. Ну, дарэч, таксама ў Таліне все зараз уже живуть. Ну, вони, в принципі, з регіонів. Таллінь, зрозуміло, там це олімпійська діаспора, як я її називаю, на 80-ті роки приїхала. Ну, і так само частка білоруської діаспори, з ними треба працювати, там вельми файних шмат людей. На хвалях Радіо Свабода гучить передача «Білоруська заміжжа», яку падрыхтавала і вядзе Тетяна Поклад. У Эстоніі жыве каля 18 тысяч беларусаў. Юрас Юркевіч, эстонскі беларус у трэцім пакаленні, і Павел Марозаў, які жыве тут усяго трэці год, ён атрымаў палітычны прытулак у Эстоніі пасля пераследу яго беларускімі ўладамі за сатырычныя мультфільмы. Яны працуюць разам у новай беларуска-эстонскай арганізацыі ВАЛГВНУСТІ «Новы шлях для Беларусі». Яе дырэктар Павел Марозаў кажа. Зараз у нас вельмі добрая сітуацыя. Так здарылася, што в Эстонію апошнія гады я адзін з прикладов этого, и так само наши белорусские студенты, приехало несколько десяток, полторы чалавекаў, якія актыўныя, яны былі ў Беларусі актыўныя грамадскі, і там працягваюць гэтую справу. Ну, гэта новыя людзі, новыя ідэі, новае паветра, можа быць, для беларусаў Эстоніі, таму гэта вялікі бонус, я лічу, што зараз такое мы маем. Ну і спробуем па-рознаму працаваць. По-разному працаваць, гэта і новая формы дзейнасці, і ў віртуальнай, і ў рэальнай, і ў міжнароднай, і культурнай прасторы, і палітычнай, як да прыкладу ідэя беларускай выставы мастацтва супраць дыктатуры ў еўрапейскіх парламентах і амерыканскім кангрэсе, якая ўжо ажыццяўляецца. Ну і таксама новыя формы супрацы з эстонскімі беларусамі са старой дыяспарай, з вядомай беларускай культурніцкай арганізацыяй БЭС, беларуска-эстонскім згуртаваннем. А цяпер з'явілася і новая беларуска-эстонская арганізацыя ВАЛГВНУ СТІ, новы шлях для Беларусі. У гэтым годзе мы пачынаем новы праект. Беларусы ў Эстоніі, які шмат які беларусы бліжэйшым нашым замежжы з'ехалі з Беларусі ў савецкі час збольшага. І таму адрыванасць ад нацыянальнай сваёй ідэнтычнасці, ад мовы, ад культуры. А іх дзеці ўжо часцей называюць сябе эстонцамі, часам расейцамі, кажа Павел. Такія эстонскія беларусы ў трэцім пакаленні, як Юрась, якія захавалі свядомасць, хай сабе і не ўнікальныя, але іх зусім няшмат. Можа быць, толькі 10-20 чалавек, якіх я ведаю, я магу казаць, што яны вось нацыянальна свядомыя і памятаюць свае мова і культура і гісторыя. І таму для нас было вельмі істотна пачаць працаваць гэтай праблемай. І мы выбралі такі фармат нефармальных клубаў дыскусійных, якія мы плануем праводзіць не толькі ў Таліне, але ж у тых мясцінах, дзе беларусы таксама ёсць, гэта і Іхве, і Нарва на паўночным сходзе Эстоніі, каб розныя пакаленні беларусаў, можа быць, беларусы, якія больш апазіцыйныя, якім падабаецца ўлада зараз, якая існуе ў Беларусі, маглі разам з добрым, спакойным месцы і паразмаўляць аб праблемах, можа быць, якія не маюць нейкай палітычнай такой вось вымяральнасці, а больш філасофскія, можа быць. Арганізатары не толькі прыдумалі ідэю, не толькі прыдумалі, як зацікавіць удзельнікаў, але і прыдумалі, як знайсці фінансавую падтрымку, адусюль патрохі, каб мець магчымасць запрашаць далёкіх гасцей, цікавых суразмоўцаў з Беларусі, каб сустрэчы праходзілі утульна з кубачкам кавы. Мерапрыемствы праводзяцца за рахунак сродкаў Фонду грамадзянскіх аб'яднанняў Эстоніі. Фонд грамадзянскіх аб'яднанняў фінансуецца Ісландыі, Ліхтэнштэйнам і Нарвегіі праз фінансавы механізм Еўрапейскага эканамічнага рэгіёна і Нарвегіі. Фінансаванне каардынуе Фонд адкрытай Эстоніі. Першая сустрэча ўжо адбылася. Першая сустрэча ў новым першым беларускім клубе ў Таліне прайшла 7 лютага. На яе прыйшлі каля 60 беларусаў розных вякоў і поглядаў, а таксама рускія і эстонцы, якім была цікавая тэма Беларусі. Прыехаў вядомы беларускі пісьменнік Уладзімір Арлоў, таксама вядомы ў Эстоніі палітык і грамадскі дзеяч, звязаны з нацыянальным рухам у Эстоніі Юры Адамс. І асноўна ідэя аб тым, што ёсць для тых, хто там збярэцца, Беларусь як краіна, як ось нейкая тэрыторыя з агульнай гісторыі, што ёсць беларускай народ, беларус, ці гэта проста той, хто мае паходжанне з Беларусі, ці чыя продкі з Беларусі, ці гэта большае нешта, то есть уже пытанні мовы, культуры, ідэнтычнасці. І той опыт мы працягнем. І ў наступныя месяцы гэта ўсё будзе рэгулярна, канешне. І мы будзем спрабаваць розныя тэмы затрагіваць вельмі істотныя. І пра існуючы стан беларускай культуры, і пра геапалітычны выбар ваганні Беларусі паміж Усходам і Захадам і наконт актыўнасці беларусаў і ў краіне, і па-за межамі, і шмат іншых тэмаў. І таму вось хацеў бы запрасіць беларусаў, тых, якія ў Эстоніі жывуць і слухаюць Радыё Свабода, далучацца і кантактаваць з намі. Всю інфармацыю можна знайсці на нашым сайце valgovene.ee. Валговене – гэта Беларусь па-эстонску. Юрась Юркевіч тлумачыць. Па тацыпу, это ж так называлі жыхароў, што жылі на поўдні Балтыйскага мора, І якби естонці наш заховали старі назови, навіть ще ось про тисячі годів, вони називаються, якби росіяців називаються Веналас, це значить Білорусь, Валгавена, що є Білорусь. Поэтому і називається Валгавена кропка ЄЄ, це наша сторонка. Так каже Юрас Юркевич, эстонский белорус у третьем поколении, знавца белорусских историчных подеев и особов, связанных с Эстонией, и громадский активист. Коли я не спыталася вы удельников передачи про все, что вам особисто цікаво, коли мы не поспели рассказать про все, что робится и что плянуется в Эстонии, вы можете задать свои пытания удельникам передачи на упрост. Контакты и посылки вы знайдете у текста передачи на сайте свобода.орг, а со мной можно сконтактоваться проз скайп, альбо написать мне на адрес poklad@vilnia.com. Это ваша передача, так что долучайтесь. Передачу «Беларуская замежжа» падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад. Вы на хвалях Радыё Свабода і неўзабаве запіс онлайн-канферэнцыі са старшынёй Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанай Літвіной. Але спярша нагадаем асноўныя тэмы нашай праграмы. Пяць актывістаў руху за свабоду ў мастах звярнуліся да начальніка мясцовай міліцыі і раённага пракурора ў звязку з тым, што ў горадзе, як і ў іншых рэгіёнах Беларусі, ад мужчынаў патрабуюць прымусова здаваць адбіткі пальцаў. Актывісты называюць гэта парушэннем закону. Сёння ў Менску аргкамітэт грамадскага аб'яднання ветэранаў баявых дзеянняў абаронцы айчыны і грамадскае аб'яднання цэнтр правоў чалавека наладзілі прэсавую канферэнцыю падтрымку затрыманых 8 лютага ў Ваўкавыску Мікалая Аўтуховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Асіпенкі. Абвінавачванні супраць іх дагэтуль не агучаныя. Ад 16 па 19 лютага ў Менску пабывае дэлегацыя парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Еўрапейскія дэпутаты плануюць сустрэцца з кіраўнікамі абедзвюх палатаў беларускага парламенту, высокапастаўленымі чыноўнікамі з міністэрстваў замежных справаў, юстыцыі, інфармацыі і адукацыі, генпракурорам, старшынямі канстытуцыйнага і вярхоўнага суду і прадстаўнікамі апазіцыі і грамадзянскай супольнасці. Крызіс крочыць па краіне, і калі ў сталіцы размятаюць тэлевізары і халадзільнікі, дык у далёкіх вёсках людзі робяць запасы са скрыняў з гарэлкай ці размятаюць увесь асартымент вясковых крамаў, ад майткоў да шкарпэтак. Слухайце чарговую перадачу з серыі «Падарожжы свабоды» пра вёску Самаравічы з Эльвінскага раёна. Гэтую перадачу слухайце на нашых хвалях заўтра. А зараз на чарзе фрагменты онлайн-канферэнцыі са старшынёй Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанай Літвіной. Пытанні нашытвае Сергей Навумчык. Спадарня Жана, адкуль вы бераце інфармацыю з друкаваных медыяў, інтэрнэту ці ад калег журналістаў? Вы ведаеце пытанне здабывання інфармацыі, на ў мяне такая самая, як у любого грамадзяніна нашай краіны. Іншая справа, што можа ў мяне як бы цікавасці болей да інфармацыі, ну нейкай спецыфічнай, якая тычыцца нашай прафесіі ў першую чаргу, ну і пасля ўсіх працэсаў эканамічных, якія адбываюцца ў краіне. Таму любая крыніца падыходзіць, абы толькі як мага раней валодаць інфармацыяй. Пры адміністрацыі Лукашэнкі створаная рада, якую ўзначаліў Макей. Як вы ацэньваеце перспектывы яе дзейнасці? Ці не падаецца вам, што гэтыя перспектывы аднойчы назаўсёды акрэсліў Лукашэнка, заявіўшы, што ў выніку першага пасяджэння не пачуў нічога новага? Ці здольны ўвогуле Лукашэнка да кампрамісу? Ну, дыялог сам па сабе, а разглядаць стварэнне радаў, як у галіне сродку масавай інфармацыі, так і рада, якая ўтвораная пры адміністрацыі прэзідэнта, у першую чаргу прадугледжвае гэты дыялог і гэтыя сустрэчы, пошук кампрамісаў, пошук узаемапаразумення. Вось, і я думаю, што гэта той рэальны шлях да нейкіх лакальных зменаў. Нельга чакаць ад гэтага дыялогу, ад гэтых як бы сустрэчаў на нейкай радыкальнай змены ўсёй сістэмы, але спрабаваць даводзіць альтэрнатыўны пункт гледжання лічу абавязак апанентаў сённяшняй улады. Скажыце, як бы вы акрэслілі дзейнасць неўрадавых арганізацый у Беларусі, у лік якіх уваходзіць і БАШ? што тычыцца фармавання грамадзянскай супольнасці, наколькі яна сфармаваная? Сказаць цалкам, што ў нас сёння ну просто шыкоўная сітуацыя з грамадскай супольнасцю, відаць, не даводзіцца. І тут ну можа быць вельмі шырокая і даўгая размова аб прычынах, чаму мы сёння вось у такім стане, калі не здольныя ў нейкія моманты вельмі патрэбныя як бы кансалідавацца, вот выступаць, ну як адзіная, не адзіная, а адзінадушная, вот як бы нейкая як бы сіла. Я думаю, першую чаргу прычыны трэба шукаць у той палітыцы, якую праводзіць сёння ўлада ў дачыненні да неграмадскіх арганізацыяў. Першае гэта той ціск, гэта які ажыццяўляецца, гэта немагчымасць займацца дзейнасцю як бы адкрыта. Ну і па-другое, мы не павінны забывацца пра тое, што паралельна існуюць квазіграмадскія арганізацыі, якія таксама абвяшчаюць, што яны незалежныя. На самой справе гэта тыя арганізацыі, якія абслугоўваюць уладу, якія як бы спрыяюць уладзе і якія, дарэчы, маюць і свае прэферэнцыі ад такога супрацоўніцтва з уладай. І таму грамадскай супольнасці сёння вельмі цяжка. Но я ўсё роўна разглядаю грамадскую супольнасць як абсалютна канкрэтны суб'ект перамоўнага працэса з еўрапейскімі інстытутамі. Я думаю, што нават на сябе функцыю павінны ўзяць больш шырокую грамадскія арганізацыі, функцыю камунікавання у нашым грамадстве. Наступнае пытанне ад Канстанціна Збаранавічаў. Неяк чуў, што любіце ўцякаць на лецішча. Гэта стома ад людзей. Для мяне маё лецішча і наогул, ну як бы вот знаходжанне на зямлі пад дрэвамі, гэта не ўцёкі ад рэчаіснасці, а хутчэй за ўсё проста пошук месца, дзе можна засяродзіцца, дзе можна прааналізаваць тое, што з табой вакол цябе адбываецца. Вось, для мяне это вельмі важна, проста для канцэнтрацыі. Наступнае пытанне ад Андрэя. Якія беларускія СМІ вы лічыце найбольш прафесійнымі? Якія сродкі масавай інфармацыі растуць, а якія дэградуюць? Ну, я думаю, з майго боку было б вельмі некарэктна зараз ну зусім раздаваць вот нейкія ацэнкі сродкам масавай інфармацыі. Хаця я падзяляю сродкі масавай інфармацыі на сумленныя, на блізкія мне па духу, і як бы на сродкі масавай інфармацыі, якія для мяне у такой самай меры цікавыя, просто для таго, каб асэнсоўваць ну ўсе працэсы, якія адбываюцца ў нас у медыяпрасторы. Вось, а люблю я і нашу Ніву, люблю я і народную волю, люблю я і сёння еўрапейскае радыё для Беларусі. Цікавая мне інфармацыя і праца журналістаў радыё Свабода. Гэты спіс можна працягваць проста бясконца. Дарэчы, я заўсёды з задавальненнем, можа, не ўсё як бы чытаю, але знаёмлюся з тым, што піша рэгіянальная прэса, таму што ну як бы тая вот мясцовая інфармацыя мяне таксама выклікае вялікую цікавасць, таму што гэта імпульс, як бы імпульсы, гэта магчымасць як бы даведацца, чым жыве нашае грамадства, вось тое аддаленае ад сталіцаў і ад вялікай палітыкі. Як вы ацэньваеце новы закон аб друку? Любы закон утрымлівае абмежавальныя вот альбо нормы абмежавання, але ёсць закон, а ёсць практыка яго прымянення. Таму гаварыць канкрэтна аб законе аб сродках масавай інфармацыі пакуль відаць ну вот як бы паўнавартасную ацэнку гэтаму дакументу даваць, відаць, усё ж такі рана. Трэба трохі пачакаць, чым гэта скончыцца і як ён будзе прымяняцца на практыцы. Але тое, што сцвярджаюць нашы эксперты паводле нашых юрыстаў, што закон, на жаль, зменшае ступень абароненасці як журналістаў, так і рэдакцыю. Ён як бы спрошчвае працэдуру закрыцця сродкаў масавай інфармацыі. Ну і калі гаварыць больш як бы дэталёва, то можна прыгадаць і тое, што па новым законе судовае перапыненне дзейнасці сродку масавай інфармацыі магчымае пасля двух папярэджанняў за любыя парушэнні. Раней у нас існаваў толькі адзін артыкул у папярэднім законе, это артыкул нумар 5, і калі рэдакцыя атрымлівала два папярэджанні, то это як бы было падставай для ну як бы вельмі сур'ёзных наступстваў. Пасля ў новым законе ёсць яшчэ і такая норма, якая не пазбаўляе адказнасці рэдакцыі пасля перадрукоўкі матэрыялу. То есть закон сёння патрабуе праверкі інфармацыі, патрабуе прадастаўлення магчымасці выказвання асобы, вот, гонар, годнасць, якой закранаецца ў той альбо іншай публікацыі. Ну і ў законе ёсць яшчэ якбы прынцыповы якбы момант, у законе запісаная норма, што той інтэрнэт-СМІ павінны рэгулявацца пастановай ураду. На сённяшні дзень гэта, ну я лічу, такая невялічкая якбы заваёва, это тое, што прыпыненая дзейнасць па распрацоўцы праекта пастановы ўрада, якая пастановы ўрада, якая прыгулявала дзейнасць у інтэрнэце сродкаў масавай інфармацыі. Вось гэта невялічкая якбы такая вот перамога, але на жаль, якбы цалкам праблема не здымаецца. Вось, і ну зноў такі паглядзім, от, як далі будуць разгортвацца падзеі. Хаця ўлады лічаць, што закон перспектыўны, што ён якбы неабходны. Ну а ў нас у бажа і ў экспертаў бажа, ну крышачку іншая якбы пазіцыя. Непакоіць нас і норма акрэдытацыі, якая прапісаная ў законе, і якбы па новай у новым якбы выглядзе гэта не спрыянне прафесіі, а хутчэй дазвол на выкананне нейкіх абавязкаў. У законе адсутнічае якбы норма аб прыярытэтнасці доступу журналіста ў месцы, дзе адбываюцца нейкія, ну, сацыяльна важныя, палітычна важныя якбы падзеі. Інакш кажучы, акрэдытацыя носіць вось гэты дазвольны характар на прафесію. Наступнае пытанне задае Александр Федута. Паважаная Жанна Мікалаевна, журналістыка сёння гэта мастацтва, рамяство ці мажлівасць зарабляць на жыццё? Як вы ацэньваеце якасць сённяшняй беларускай незалежнай журналістыкі? Па-першае, я лічу журналістыку якбы самастойнай формай грамадскай свядомасці побач з навукай, рэлігіяй, мастацтвам. Вось, але ў журналістыкі яшчэ неверагодна якбы высокая якбы сацыяльная адказнасць, я б так сказала. Сённяшняя сітуацыя з нашай прафесіяй, яна, на жаль, якбы набліжаецца да вельмі сур'ёзнага крызісу, і тут цэлы шэраг ізноў-такі праблемаў, чаму мы апынуліся ў такой сітуацыі. І першая з іх, вот, і першая з гэтых праблемаў, это тое, што ў нас скажонае ўяўленне ў грамадстве пра ролю і месца нашай прафесіі. І тут якбы, ну, шмат што зрабіла сама ўлада, калі журналістыка названая і механізмам правядзення ў жыццё дзяржаўнай ідэалогіі, і якбы формулёўкі, што ў руках сродкаў масавай інфармацыі зброя самой разбуральнай сілы, і таму якбы журналістыка павінна быць пад дзяржаўным кантролем, і так далі, і так далі. То есть наша занепакоенасць станам прафесіі вельмі-вельмі сур'ёзная, наша занепакоенасць бажа адсутнасцю высокіх стандартаў этычных і прафесійных паводзінаў. Гэта вельмі ўсё сур'ёзна. Адзін баш якбы з гэтым не справіцца, і тут патрэбная нам падтрымка і дапамога абсалютна кожнага сябра арганізацыі. І адчуваючы, я хачу проста нагадаць, адчуваючы вось гэтую праблему, на мінулым з'ездзе баш прыняў адзін з асноўных дакументаў, гэта маніфест сумлення, журналістыка прафесія сумленная і адказная. Ось тут такой назвай быў гэты маніфест. Вось, ну і зараз мы распачынаем і праводзім кампаніі, я, відаць, іх проста пералічу. Чысты байнет, это пра этыку ў сферы інтэрнэта. Гэта і кампанія за публічную рэдакцыйную палітыку. Калі б нам удалося вось гэтую кампанію якбы ажыццявіць да канца, то это пазначала, што ў нас будуць задэклараваныя прынцыпы працы рэдакцыі. У нас будуць абавязкі кожнай рэдакцыі перад чытачамі. У нас будуць прапісаныя ўзаемадачыненні наймальніка і журналіста. Усё гэта якбы тыя кампаненты, якія ў рэшце рэшт ўплываюць на якасць журналістыкі. Разважаючая прафесія, сам факт якби не свабоды дзяржаўнай сродкаў масавай інфармацыі, ён якби адбіваецца на адказнасці журналістыкі перад грамадствам. Вось гэтая адказнасць за сваю інфармацыю сёння дзяржаўныя СМІ перакладаюць на плечы ідэалагічнай вертыкалі, на плечы той самай выканаўчай улады, таму што, ну, відаць, зручна распавядаць, выконваць нейкія загады, распараджэнні, займацца там, напрыклад, інфармацыйным забеспячэннем той альбо іншай падзеі, кампаніі, а ўсё гэта як зваротны бок раздражнення ў самім грамадстве, незадавальнення інфармацыйнай палітыкай. А вось гэта ўжо, ну, як бы вельмі такія сур'ёзныя аспекты, і як бы тут вот сапраўды нам патрэбная шырокія слуханні, я так думаю, у грамадстве, і просто усведамленне у чарговы раз, што мы сабой уяўляем і за што мы адказныя. Прагучаў запіс онлайн-канферэнцыі са старшынёй Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанай Літвіной. Цалкам тэкст онлайн-канферэнцыі вы можаце прачытаць на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Шаноўныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!